माघ मास में पूजा के अंत में कुमुदा प्रियंताम यह कहना चाहिए। इसी प्रकार फागुन आदि महीनों में माधवी, गौरी, रंभा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, शची, सती, मंगला तथा रति लालसा का नाम लेकर प्रियंताम ऐसा कहें। सभी मासों के व्रत में पंचगव्य का प्राशन करें और उपवास करें। तदनंतर माघ मास आने पर करक पात्र के ऊपर पंचरत्न से युक्त अगुष्ठ मात्र की पार्वती की स्वर्ण निर्मित मूर्ति की स्थापना करें। वस्त्र आभूषण और अलंकार से उसे सुशोभित करें। एक बैल और एक गाय भवानी प्रियंताम यह कहकर ब्राह्मण को प्रदान करें। इस विधि के अनुसार व्रत करने वाला संपूर्ण पापों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है और हजार वर्षों तक दुखी नहीं होता। इस व्रत के करने से हजारों अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुमारी, सधवा, विधवा या दुर्भगा जो भी हो वह इस व्रत के करने पर गौरी लोक में पूजित होती है। इस विधान को सुनने या इस व्रत को करने के लिए औरों को उपदेश देने से भी सभी पापों से छुटकारा मिलता है और वह पार्वती के लोक में निवास करता है। आद्रानंद करी तृतीया व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध आनंद प्रदान करने वाले पापों का नाश करने वाले आद्रानंद करी तृतीया व्रत का वर्णन करता हूँ। जब किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को पूर्वाक्षाण, उत्तराक्षाण अथवा रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र हो तो उस दिन यह व्रत करना चाहिए। उस दिन कुश और गंधोदक से स्नान कर श्वेत चंदन, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण कर उत्तम सिंहासन पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। सुगंधित श्वेत पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा करें। वासुदेव्यै नमः, शंकराय नमः से गौरी शंकर के दोनों चरणों की, शोक विनाशनै नमः, आनंदाय नमः से पिंडलियों की, रंभाय नमः, शिवाय नमः से उरु की, आदित्यै नमः, शूलपाणयै नमः से कटी की, माधवै नमः, भवाय नमः से नाभि की, आनंदकारणै नमः, इंद्रधारणै नमः से दोनों स्तनों की, उत्कंठनै नमः, नीलकंठाय नमः से कंठ की, उत्पलधारणै नमः, रुद्राय नमः से दोनों हाथों की, परिरंभणै नमः, नृत्यशीलाय नमः से दोनों भुजाओं की, विलासनै नमः, वृषेशाय नमः से मुख की, स्मर शीलाय नमः, विश्ववक्त्राय नमः से मुस्कान की, मदनवासिनै नमः, विश्वधामग्नै नमः से नेत्रों की, रतिप्रियाय नमः, तांडवेशाय नमः से भ्रुवों की, इंद्राय नमः, हव्यवाहाय नमः से ललाट की तथा स्वाहाय नमः, पंचशराय नमः कहकर मुकुट की पूजा करें। तदनंतर नीचे लिखे मंत्र से पार्वती परमेश्वर की प्रार्थना करें। विश्व जिनका शरीर है, जो विश्व के मुख, पाद और हस्त स्वरूप तथा मंगल कारक हैं, जिनके मुख पर प्रसन्नता झलकती रहती है, उन पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार पूजन कर मूर्तियों के आगे अनेक प्रकार के कमल, शंख, स्वस्तिक चक्र आदि का चित्रण करें। गौमूत्र, गोमय, दूध, दही, घी, कुशोदक, गोश्रृंगोदक, बिल्वपत्र, घड़े का जल, खस का जल, यवचूर्ण का जल तथा तिलोदक का क्रमश मार्गशीर्ष आदि महीनों में प्राशन करें, अनंतर शयन करें। यह प्राशन प्रत्येक पक्ष की द्वितीया को करना चाहिए। भगवान उमा महेश्वर की पूजा के लिए सर्वत्र श्वेत पुष्प को श्रेष्ठ माना गया है। दान के समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। गौरी नित्य मुझ पर प्रसन्न रहे, मंगला मेरे पापों का विनाश करे, ललिता मुझे सौभाग्य प्रदान करे और भवानी मुझे सब सिद्धियां प्रदान करे। वर्ष के अंत में लवण तथा गुड़ से परिपूर्ण घट, नेत्रपट, चंदन दो, श्वेत वस्त्र, ईख और विभिन्न फलों के साथ सुवर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा सपत्निक ब्राह्मण को दे और गौरी में प्रियंताम ऐसा कहें, शय्या दान भी करें। इस आदरानंद करी तृतीया का व्रत करने से पुरुष शिवलोक में निवास करता है और इस लोक में भी धन आयु आरोग्य ऐश्वर्य और सुख को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वालों को कभी शोक नहीं होता। दोनों पक्षों में विधिवत पूजन सहित इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा करने से रुद्राणी के लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस विधान को सुनता और सुनाता है वह गंधर्वों से पूजित होता हुआ इंद्रलोक में निवास करता है। जो कोई स्त्री इस व्रत को करती है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में अपने पति के साथ गौरी के लोक में निवास करती है। चैत्र भाद्रपद और माघ शुक्ल तृतीया व्रत का विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब आप चैत्र भाद्रपद तथा माघ के शुक्ल तृतीया व्रतों के विषय में सुने। इन व्रतों से रूप सौभाग्य तथा उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। इस विषय में आप एक वृतांत सुने। भगवती पार्वती की जया और विजया नाम की दो सखियां थी। किसी समय मुनि कन्याओं ने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों तो भगवती पार्वती के साथ सदा निवास करती हैं, आप सब यह बताएं कि किस दिन किन उपचारों और मंत्रों से पूजा करने से भगवती पार्वती प्रसन्न होती हैं। इस पर जया बोली, मैं सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले व्रत का वर्णन करती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रातः काल उठकर दंत धावन आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर इस व्रत के नियम को ग्रहण करें। कुमकुम सिंदूर रक्त वस्त्र तांबुल आदि सौभाग्य के चिन्हों को धारण कर भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करें। प्रथम अतिशय सुंदर एक मंडप बनवाकर उसके मध्य में एक मनोहर मणि जटित वेदी की रचना करें। एक हस्त प्रमाण का कुंड बनाए तदनंतर स्नान कर उत्तम वस्त्र धारण कर देवताओं और पितरों की पूजा कर देवी के मंडप में जाएं और पार्वती ललिता गौरी गंधारी शंकरी शिवा उमा और सती इन आठ नामों से भगवती की पूजा करें। कुमकुम कपूर अगरु चंदन आदि का लेपन करें। अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प चढ़ाकर धूप दीप आदि उपचार अर्पण करें। लड्डू अनेक प्रकार के अपूप तथा विभिन्न प्रकार के घृतपक्य नैवेद्य जीरक कुमकुम नमक ईख और ईख का रस हल्दी नारिकेल आमलक अनार कूष्मांड करकटी नारंगी कटहल बिजौरा नींबू आदि ऋतुफल भगवती को निवेदित करें। गृहस्थी के उपकरण ओखली सील सूप टोकरी आदि तथा शरीर को अलंकृत करने की सामग्रियां भी निवेदित करें। शंख तूर्य मृदंग आदि के शब्द और उत्तम गीतों के साथ महोत्सव करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार पार्वती जी की पूजा करके कुमारी कन्याएं सौभाग्य की अभिलाषा से प्रदोष के समय नए कलशों में जल लाकर उससे स्नान करें। पुनः पूर्वोक्त विधि से भगवती की पूजा करें। प्रत्येक पहर में पूजा और घृत समन्वित तिलों से हवन करें। भगवती के सम्मुख पद्मासन लगाकर रात्रि जागरण करें। नृत्य से भगवान शंकर गीत से भगवती पार्वती और भक्ति से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। तांबुल कुमकुम और उत्तम उत्तम पुष्प सुवासिनी स्त्री को अर्पित करें। प्रातः स्नान के अनंतर पार्वती जी की पूजा कर गुड़ लवण कुमकुम कपूर अगरु चंदन आदि द्रव्यों से यथाशक्ति तुला दान करें और देवी से क्षमा प्रार्थना करें। ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराएं, नैवेद्य का वितरण करें, इससे उसका कर्म सफल हो जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी चैत्र तृतीया की भांति व्रत एवं पूजन करना चाहिए। इसमें सप्त धान्यों से एक सूप में उमा की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा गौमूत्र प्राशन करना चाहिए। यह व्रत उत्तम सौंदर्य प्रदायक है। इसी प्रकार माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को चैत्र तृतीया की भांति पूर्वोक्त क्रियाओं को करने के पश्चात कुंद पुष्पों से तुलादान करें तथा चतुर्थी को गणेश जी का भी पूजन करें। इस विधि से जो स्त्री व्रत और तुलादान करती है वह अपने पति के साथ इंद्रलोक में निवास कर ब्रह्मलोक में और वहां से शिवलोक में जाती है।